iyi günler. Toprak Ana'nın 49. programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Hepinize iyi bayramlar diyoruz. Bayramın 3. gününde, Ramazan bayramında şeker gibi bir program için iki şeker konuğumuz var bugün stüdyomuzda. Sevgili Şehnaz Sam ve Hakan Cumhur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Bugün sizinle aslında çokça görüştüğümüz organik pazar dışında bu programa katıldığınız için çok teşekkürler. Burada bir müzik kaydı yapalım istedik. Siz de kırmadınız, geldiniz. Burada ufak tefek parçalar çalacağız hep birlikte, değil mi bugün inşallah? Evet. Biraz türkü, biraz yerli, biraz yabancı. Evet. Bunları çalarken de biraz organik pazarı konuşacağız. Çünkü sizi biz her hafta organik pazarda Şişli, Feriköy'de cumartesi günleri önce sabah kahvaltısında görüyoruz. Ve sonra ilerleyen saatlerde hala orada olduğunuzu da görüyoruz. Çünkü hemen terk etmiyorsunuz. Bu nasıl bir alışkanlık sizin için? Bu bir artık tam bir ritüel gibi, böyle bir her cumartesi orada olalım alışkanlığa dönüştü sanıyorum. Nasıl bakıyorsunuz? Ben bir sevinçle gidiyorum pazara, kendimi güvende hissederek. Gerçekten bir sevinç duygusuyla beraber gidiyoruz, kahvaltı ediyoruz. Yediğimiz her şeyin çok doğal ve özenli olduğunu bilerek kahvaltı ettikten sonra pazarı gezmeye doyamıyoruz. Evet, kaç tur atıyorsunuz ortalama? Yani herhalde 7-8 tur atıyoruz. 7-8 tur atıyorsunuz, evet. Değil bir mi? Bir yerden maydanoz. Çünkü her şeyi aynı tezgahtan almayı tercih etmiyorum. Çünkü herkes kazansın istiyorum. Oradaki herkese bir kere konuşmak istiyorum onlarla. Merhabalaşmak istiyorum. Bir tezgahtan bir pirinç, bir tezgahtan bir kilo elma, diğerinden 3 kilo domates. Evet. Böyle böyle. Dur şurada da şu vardı, dur burada da bu vardı derken evet. 7-8 tur oluyor. Arada yine biraz meyve suları, biraz bir şeyler atıştırılıyor. Bahri'den bir çay içiliyor, değil mi? Tabii. Evet. O illaki. İllaki oluyor. Bahri Bey Hakan'ı çok seviyor. Her seferinde çay ısmarlıyor, ısmarlamadan göndermiyor. Evet. Bahri zaten müthiş bir insan. Yani oranın İngilizce CRM diyorlar ya, bu Customer Relation Management falan. Müşteri ilişkileri profesyonel olarak Bahri olmasaydı bu pazar bu kadar başarılı olmazdı bence de. Gerçekten gelenleri ismiyle tanıyor. Gelenlerin özelliklerini çok iyi biliyor. Hassasiyetini çok iyi takip ediyor. Kimin taksi ihtiyacı var, kimin arabası nasıl girer, nasıl çıkar, önceden onu hissedip ona göre yönlendiriyor herkesi. Bahri Bey ne düşünüyor pazar hakkında? Samimi gibi görüyorum onu. Kesinlikle. Değil kesinlikle. Mi? Doğru Bahri, mu? Buğday Derneği ile o pazar alanına ilk adım attığımız andan itibaren bizim en büyük destekçimiz olmuştu. Bize önce inanan insan olmuştu. Oradaki belki bizi yabancı olarak gören, bunlar buraya niçin geldi acaba, ne yapacaklar burada bu insanlar diye bakan insanlara karşın bizi hep korudu. Başından itibaren destekledi. Gerçekten de son güne kadar, son ana kadar hep yanımızda. Bence çok önemli bir şans pazar için. Bahri organik Bey'e pazar söyleyelim. Için. Evet, Bahri Bey'in buradan bayramını da kutlayalım. Kutlayalım, evet. Şimdi aslında senin tabii annenle beraber, sevgili Leman Sam'la beraber pazarın ilk açılış haftalarında yaptığınız konser de çok önemliydi. O yağmurlu günde çok sayıda insanın katılımına olanak sağladı bu konser. Sizin duygularınız nasıldı o günle ilgili? Yaklaşık 2 sene oldu. Evet, tam 2 sene oldu. Pazar yeni açılmıştı. Bizim için de çok büyük bir sürpriz olmuştu. Ben anneme haber verdim. Dedim ki böyle böyle bir pazar açılıyor Buğday Derneği'nin öncülüğünde. O da çok ilgilendi. Zaten duymuş o da. Ne yapabiliriz diye konuşurken Lalehan, işte sizler hep birlikte bir toplantı yaptık. Evet. İnsanlar da çok ilgi gösterdiler. Orada her şey çok samimiydi. El birliğiyle çok güzel bir evet. konser yaptık. Buradan sevgili Leman Sam'ın ve sevgili Lalehan Uysal'ın da bayramını kutlayalım. Kutlayalım. Tüm Buğday Derneği'nin bayramını kutlayalım. Herkesin, evet. Tüm pazarımıza gelenlerin bayramını kutlayalım. Ve isterseniz hemen bir parça dinleyelim. Ne dinleyelim? Şehnaz. Bir türkü dinleyelim. Bu türkü benim albümümde de var. Evet. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir Erzincan yöresi türküsü sanıyorum, evet. Değil mi? Burada Şehnaz Sam'dan dinleyeceğiz. Hakan Cumhur gitarıyla eşlik edecek. Ben de arada ufak flütlerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Dinliyoruz. Dost bulamadım. akşam oldu, gün akşam oldu. Kendi efkarımla yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kendi efkarımla yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. İki elim kalkmaz yar yar oldu dizimden. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. İki elim kalkmaz yar yar oldu dizimden. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Haberin aldım, haberin aldım. Mecnun olup şallar şallar giyip dolandım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Mecnun olup şallar şallar giyip dolandım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu, gün akşam oldu. Toprak Ana programında Şehnaz Sam ve Hakan Cumhur'la olan söyleşimizi ve müziklerimizi sürdürüyoruz. Seyyah olur bu alemi gezerim. Seyyah olup bu alemi gezerim şu türküsünü, alemi. Şu alemi gezerim türküsünü dinledik. Ama bak ama olmuyor. Olmuyor, evet. Çok dostça, dost arayan bir gezginin hikayesi değil mi? Biraz acıklı bir türkü aslında, evet. Ama o duyguyu veriyor, dostluğun değerini ortaya koyan bir türkü. Şimdi biraz organik pazarı konuşuyorduk. Şişli Feriköy'de açılan organik pazarı konuşuyorduk. Sizin bir müşteri olarak olumlu ve olumsuz gördüğünüz şeyleri biraz dinlemek mümkün mü? Ben pazarı öyle içselleştirdim ki aslında olumsuz hiçbir şey hemen hemen görmüyorum. Belki de görmek istemiyorum. Yani kendimi orada çok iyi hissediyorum. Evet. Şimdi aslında çokça gelen bir müşterinin bu duyguyu yaşaması çok kolay. Ama ilk defa gelen bazı müşteriler bazen gerçekten bu ürünlerin organik ürünler olduğunu nasıl anlayacağız? İşte şu sertifikaya güvenmemiz mümkün mü? Sadece bir sertifikayla biz bunun temiz olduğunu nasıl biliriz diyorlar ama her hafta gelen bir müşteri karşısında hep aynı üreticiyi gördükçe, onunla o ilişkiyi, sosyal ilişkiyi güçlendirdikçe sanıyorum güven duygusu artık giderek güçleniyor ve o endişeler ortadan kalkıyor, değil mi? Biz artık şöyle hangi tezgahta ne domatesi var onu biliyoruz. Hangi biber var onu biliyoruz. Ve pazarda çok sıkı tutuyor aslında Buğday Derneği. Bu konuda çok başarılı. Son derece, evet, sıkı sabahın, tutuyor. Evet. Sabahın 5'inden itibaren hepiniz. Tek tek gelen o ürünlerin tartılması gerçekten kolay değil. Ama tabii ki arzumuz İstanbul'da bu pazarların çoğalması. Belki önümüzdeki yıl birkaç pazar daha açılır. Sanıyorum Kadıköy Belediyesi'nden büyük bir beklenti var. Kadıköy karşı taraftan çok büyük istek, evet, olduğunu çünkü ben de duydum. Çünkü inanın ki gelen insanların hemen hemen yarısı, en az yarısı diyebilirim, karşı taraftan geliyor ve Kadıköy bölgesi halk olarak bu tip ürünlere meraklı ve duyarlı bir halk. Kadıköy Belediyesi'nin bir an önce bu pazarı açabilmesi konusunda Buğday Derneği'ne destek vermesini buradan bir defa daha tekrarlayalım ve talep edelim istiyorsanız. Evet, çünkü insanların çok uzaklardan gelip gitmesi de çok kolay değil İstanbul'da, ama farklı ilçelerde açılacak pazarlar daha çok sayıda insana hizmet verecek. Bu sayede de gelen ürünler daha fazla geleceği için sanıyorum ürün fiyatları da, birim fiyatları da düşme gösterecek ve bu çok avantajlı. Ben Avcılar'dan gelen bir hanımla karşılaşmıştım. Hatta onu otobüse kadar bıraktım. Her hafta geliyormuş Avcılar'dan. Yani oralarda da açılsa ne kadar iyi olur diye duygularını bildirdi bana, belirtti. Evet. Peki, bu evet. Pardon. Evet, buyurun. Kadıköy'de bunun denemesi olmamış mıydı zaten? Kadıköy Belediyesi kapsamında olmamıştı. O IKEA bölgesinde oradaki çarşı meydanında bir 15 günlük çalışma yapıldı. Biraz geçen tanıtım gibi. 10 Mayıs, 20 Mayıs tarihleri arasında bir tanıtımdı. Aslında oldukça hoş geçtiği konusunda duyumlar aldık, ama bir yerel belediyenin semt pazarı konusundaki ilişkisini göz önüne alırsak, profesyonel yapılaşma içinde olmasından ziyade bence belediyelerin kendi kontrolünde bu işin olması daha sürdürülebilir bir Şişli ihtimal. Belediyesi çok ihtimal destekliyor. Olabilir. Evet, Şişli Belediyesi tabii Mustafa Sarıgül başından beri büyük bir destek verdi. Ve çok samimiyetle evet. destekliyor. Bunu görüyoruz. Geliyor kendisi bizzat. Evet. Bir eksiği olduğu zaman, annem de söyledi geçen gün, bir sıkıntısı varmış, hemen bildirmiş, hemen ekipleri yollamış. Kesinlikle. Bir de şunu çok aslında göz ardı edilen bir şey. Şişli Belediyesi'nin orada görevli olan kendi personeli dışında pazarı çok sevdiğinden dolayı görevli olmadığı halde her hafta gelen Şişli Belediyesi mensupları var. Bu da çok hoş verici, mutluluk verici bir şey. Evet. Bunu gördükçe halkın, belediyenin, yerel idarenin iç içe nasıl bir mutluluğu yaşadığı orada gayet güzel anlaşılıyor. İşte bunu çoğaltmak gerçekten çok güzel olacak. Gerçi diğer illerde bir başladı hareket, biliyorsunuz. Antalya'da, Ankara'da, Samsun'da ve Bursa Nilüfer Belediyesi'nde de var pazarlar, ama İstanbul'un içinde kendi pazarlarını çoğaltmak, bir soğuk hava deposu yaparak çoğaltmak eminim fiyatların düşüşüne büyük oranda fayda sağlayacak. İsterseniz lafı uzatmadan bir ikinci parça dinleyelim. Ne dinleyelim şimdi Şeynaz? Şimdi benim çok sevdiğim bir parça bu. Hasta Siempre. Peki, dinliyoruz. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Oh, oh, oh. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable y transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Evet, Toprak Ana programını sürdürüyoruz. Şehnaz Sam ve Hakan Cumhur'la bir yandan organik pazarı konuşuyoruz, bir yandan müzik yapıyoruz. Organik pazarlar dışında organik ürünler, ekolojik ürünler veya biyolojik ürünler hepsi aynı anlama geliyor yasal düzenleme içinde. Sizce Türkiye'de nasıl bir bundan sonra çizgi izlemeli, nasıl izleyecek? Halkın genel bu konudaki yaklaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben bayağı uzun zamandır organik ürün kullanıcısıyım. Onu tüketiyorum. Başlarda, yani bu pazardan önce biliyorsunuz dükkanlardan gidip alıyorduk. O zamanlar etrafımızda şüpheyle, daha şüpheyle bakılıyordu. Zaman içinde insanlar hem televizyondan hem radyodan hem işte kullananlardan duyduklarından bu ürünlere biraz daha ilgi gösterdiler diye düşünüyorum. Buradaki faktör insan faktörü sanıyorum. Çünkü dükkan dediğin zaman karşında onu üreten kişiyi görememek belki bir güven sorunu oluşturabiliyor. Ama buradaki üreticiyle birebir iletişim o güven sıkıntısını ortadan kaldırıyor mu acaba? Bizim kafada olan insanlar bu birebir ilişkileri arıyorlar Cem bence. Daha büyütürsek halkayı, insanlar ilk önce ekonomik olarak yaklaşıyorlar. Evet. Ama çok pahalı. İşte nasıl kullanacağız? Pahalı ama karşılığında öyle bir sağlık bakımından zenginlik alıyorsun ki gibi lafa girip ben insanları çok ikna için çabaladığımı hatırlıyorum. Nereden bileceğiz bunun sertifikasına nasıl güveneceğiz? Yani bunlar sadece Türk menşeli sertifikalar değil, yurt dışında da çok ciddi şekilde araştırılıp takip edilen firmaların verdiği sertifikalar diye insanları ikna etmeye çalıştığımı çok hatırlıyorum. Ama insanların, Türkiye'de insanları inan bana ilk yaklaşımı ekonomik oluyor. Evet. Yani işte ben o kadar parayı, yani çok pahalı nasıl olacak? Halbuki pazarda böyle değil. Yani pazarda maydanoz 1 liraysa semt pazarında da aşağı yukarı 1 lira. Evet, aslında belki alışmamız gereken yaklaşım şu. Alıştığımız kendi bütçemiz içinde gıdaya ayırdığımız paranın biraz boyutunu büyütüp de İlaca, hastaneye veya doktora bütçemizi küçültebilmeyi kabul etsek belki domatese 1 lira fazla vermek çok da fazla gelmeyecek. Ama öyle bir tüketim anlayışı oluşturuldu ki en ucuzu bizde mantığı insanların kafasına verildi. Çok ve şimdi herkes şey. En ucuzu nerede diye bakıyor. Ve bu yaklaşımın sonucu bir sonraki ziyaret noktası bazen eczane oluyor. Bir sonra evet. Doktor oluyor, hastane evet, oluyor evet. Ve o uzayıp giden bir liste oluyor. Özellikle kanserin artması insanlarda acaba neden oluyor sorusunu gündeme getirdi kafalarında. Yani burada şey özetleyebiliriz sanıyorum. Güven duygusu oluştuktan sonra bir miktar fazla da verilebilir değil mi? Yani aynı olması gerekmeyebilir. Evet, evet. Bir miktar evet. Ayırmak, biraz daha bütçeyi zorlamak mümkün olabilir. Ne diyorsun Hakan, sen bu konuda kahvaltı konusunda iyisin ama alışveriş konusunda galiba bütün kontrol Şehnaz'da. Çok güzel elma seçer. Öyle mi? Evet. Ürün seçiminde iyiyimdir ama alışverişi Şehnaz'a bırakıyorum. Şehnaz Hanım'a bırakıyorsunuz. Şimdi şöyle, insanlar tabii ki bütçeyi düşünüyorlar. Ama bunu düşünen insanlar gerçekten gelir olarak çok dar gelirli kişiler. Siz bence miktar olarak belki az alınıp organik alınarak sağlık açısından ama yine de bunu yapamayacak insanlar var yani diye düşünüyorum ben. Yani genel olarak doğru, bunu biz birçok insan alabilir. Belki belli bir standart vardır ama Türkiye'de de belli bir gerçek var yani. İnsan ister istemez oraya doğru gidiyor. Bunun madem vallahi ben o kadar bu yaklaşım çok konuşulan bir yaklaşım. Yani bunu alamayacak insanlar çok ama bu insanların, aynı baktığımız insanların cep telefonuna, sigaraya veya bir takım böyle alışkanlıkları oluşturan maddeleri ciddi paralar harcadığını da bir yandan görüyoruz. Yani istedikten doğru. Sonra dediğin gibi 5 kilo yerine 3 kilo tüketirsin. Hı hı. Ama işte evet, onu söylüyorum. Alırsın. Yani. onu denersin. Peki yine bir parça dinleyelim. Son parçamız olacak sanıyorum. Bu kez sizin kendi besteniz değil mi? Evet. Albümden bir parça söyleyelim. Severken buldum. Bu peki. Da albümden olsun. Tamam. Dinliyoruz. Ağaçlar ve gökyüzü hep aynıydı. Nedense renkler birbirinden daha soluktu. Farksız. Zamansız düşlerim vardı, anlamsız ve ben kendimi seni severken buldum birden ve ben kendimi seni severken geceden kalmış gibi yorgunum, çok yorgunum, yorgunum. Evet, bu bütün dinlediğimiz parçaları Toprak Ana programında bugün canlı olarak bu stüdyoda seslendirdik, çaldık. Bu çok mutluluk verici. Belki bir başka program yine yaparız. Belki bir başka bayram yine buluşuruz. Ne diyorsunuz? Kısmet inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum ben de. Biz, kendi adıma flütünle bize eşlik ettiğin için Cem. Ben çok teşekkür ederim. Sizi buraya geldiniz. Bayram gününde bizlere destek verdiniz. Herkese tekrar mikrofonlardan iyi bayramlar diyelim. Açık Radyo adına iyi bayramlar diyelim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.